قرآن رتا خود لفارس دا الجهاد قرآن رتا خود لفارس دا الجهاد ایمان غوڑی سپیس لکلیم دا الجهاد ایمان غوڑی سپیس لکلیم دا الجهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد قرآن رتا خود لفارس دا الجهاد قرآن رتا خود لفارس دا الجهاد ایمان غوڑی سپیس لکلیم دا الجهاد ایمان غوڑی سپیس لکلیم دا الجهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد دا حی علی الجهاد صدا لقد الهي توسيت دا الجهاد لقد الهي توسيت دا الجهاد قرآن رتا خود لفارس دا الجهاد قرآن رتا خود لفارس دا الجهاد قرآن رتا خود لفارس دا الجهاد قرآن رتا خود لفارس دا الجهاد ایمان غوڑی سپیس لکلیم دا الجهاد ایمان غوڑی سپیس لکلیم دا الجهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد دا بدر دا احد کفر او د ظلم خاتمه د الجهاد د کفر او د ظلم خاتمه د الجهاد قران رتا خود لفارس د الجهاد قران رتا خود لفارس د الجهاد قرآن رتا خود لفارس دا الجهاد قرآن رتا خود لفارس دا الجهاد ایمان غوڑی سپیس لکلیم دا الجهاد ایمان غوڑی سپیس لکلیم دا الجهاد جهاد الجهاد جهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد اخلاص او جذبه دوانا هم دا سر قربانا والدي اخلاص او جذبه دوانا هم دا سر قربانا والدي صراط مستقيم سدا راستا دا الجهاد صراط مستقيم سدا راستا دا الجهاد قرآن رتا خود لفارز از الجهاد قرآن رتا خود لفارز از الجهاد قرآن رتا خود لفارز از الجهاد قرآن رتا خود لفارز از الجهاد ایمان غڑی سپیس لکلیمہ دا الجیحاد ایمان غڑی سپیس لکلیمہ دا الجیحاد جیحاد الجیحاد جیحاد الجیحاد جیحاد الجیحاد جیحاد الجیحاد دا ہر مظلوم حساب غڑی سکولی منشور او فلسفہ دا الجیحاد سکولی منشور او فلسفہ دا الجیحاد قرآن رتا خود لفریز دا الجیحاد قرآن رتا خود لفریز دا الجیحاد قرآن رتا خود لفارز از الجهاد قرآن رتا خود لفارز از الجهاد ایمان غڑی سپیس لکلیمہ دا الجهاد ایمان غڑی سپیس لکلیمہ دا الجهاد جهاد الجهاد جهاد جہاد الجہاد جہاد الجہاد دا عشق مثال یہ نشتا پا مجنون او پا مومن کی دا عشق مثال یہ نشتا پا مجنون او پا مومن کی دا مینی لہر سنا خواگا دا الجہاد دا مینی لہر سنا خواگا دا الجہاد قرآن رتا خود لفریز دا الجہاد قرآن رتا خود لفریز دا الجہاد قرآن رتا خود لفریز دا الجہاد قرآن رتا خود لفریز دا الجہاد ایمان غڑی سپیس لکلیمہ دا الجہاد ایمان غڑی سپیس لکلیمہ دا الجہاد جہاد الجہاد جہاد الجہاد جہاد الجہاد جہاد الجہاد دا نفس تزکیہ دا تقوا دا دنا مستزکی ادا اولا طول خط تقوا دا دن سر پکی شندلی شکرانا دا الجیحاد دن سر پکی شندلی شکرانا دا الجیحاد قرآن رتا خود لفریز دا الجیحاد قرآن رتا خود لفریز دا الجیحاد قرآن رتا خود لفریز دا الجیحاد قرآن رتا خود لفریز دا الجیحاد ایمان غڑی سپیس لکلیمہ دا الجیحاد ایمان غڑی سپیس لکلیمہ دا الجیحاد جیحاد الجیحاد جیحاد الجیحاد جیحاد الجیحاد جیحاد الجیحاد شاکر حسانات الجهاد الجهاد الحسنات تلبى الجهاد الجهاد كندو دا زكامي قلم او ترانا دا الجهاد دا زكامي قلم او ترانا دا الجهاد قرآن رتا خود لفريزة دا الجهاد قرآن رتا خود لفريزة دا الجهاد ایمان غوڑی سپیس لکلیم دا الجهاد ایمان غوڑی سپیس لکلیم دا الجهاد